دوای هولو کوشش رامی تیپی کاروان لگل تیپی بلنگکان یاریکن که باشترین تیپی گرککیا بوی برکابری تیپی بلنگکان وادر کود که مشقی آسایی بسنیا او بو رامی بریاری دا مشق و راهنانی زیادتر بکرید بطیبتی لکاتی بیانیان بلام هنده گیاریزان نارازی بون او بو کابتن شاهو بریاری دا که یاریک بکرید لنیوان تیپی کاروان و تیپی بلنگکان بله همان که دا لعنی براوه بریاره داد لبروی بروحی چی ورزشی یاری آری بوله من باسه هی زور جوانه گول گوله چی جوان بو ها باوکا ازانم مشق کردن ایوه زور ماندو کردو ها خوارن بگرم برسی تانا لکاتی چی باش هاتی ببورن بردوان من لمشق کردن درس باز دور باشا درس باز باوکا رولا کانم دیاری چی زور زوانم بو آماده کردون زگل خواردن که امش زور گرینگه بوتن چی؟ یاری تان لگل پلینگه کان بیانی دست پی اکات ام فلیماز ملی مدرا اما چیه باو که؟ رولا کانم ام فلیما فیلکانی تیپی پلینگه کان اشکره اکات ها سیر کن؟ فلیم در باره تیپی پلینگه کان؟ آه تیپی پلینگکان؟ راستی سرنگی عریزانه چی لیهاتوه؟ منیش پش جیری باسونکا تناکم هم سی عریزانه نوی لخونه ها سی پلینگکا ها؟ سی عریزانه پلینگکان؟ هر سی عریزان کاروان و ریباز و روشگر عبید باش تاو دیری هم بکرید رولا کنم سیر کنم زنه کامی های عریزان شد اکد ها من نم زنی کامی های شدی کرد اما لانه عریزانی لای راز بید اما زور زحمت که بزنی که همه شوتی کردی و چونکه اوان زور خیران نه زندرین لطکات و ساتک ده همسه یه ریزانه شوتا کن اوید زور باش چاو دیریان بکرید کابتن اگا دیریان بین باشا اما معنی اوانی که تناسرنگی یه ریزانه که باشونی بالا سرطا و سیر بکن بیروکه چی توانا بالا راز دکن اوید قصال لگل کم کابتن اوید لباره آری کنون قصال لگل کم آرزو اکم شوین یاری کرنی کوراکم بزانم اول هیلی ناوراز یاری اکاد هیچ شتیک هیا؟ آیا اتوانی بگوازی تو با هیلی هرش بر؟ ها؟ تو چی هلی؟ نینی یاری تو پی پی لیلی هرش بردینا لراسی دا کابتن من امیوت آری کروم لیلی هرش بر یاری بکات آخر تکای جوام لگرام من امیوت آری کروم ببید بباشترین یاری زان اما هیوا آواتی منا کابتن اگر تو راضی بشوینی کوراکم بگوارد لنو یاری گادا او کاتا من آمادم هاو کاری تام کم بو کرینی پیداویستی تی پکتان هرچی لطوانم دابی ای کم بوتان تکای راضی با کابتن شاهو ببورا ام داوکاری گرانا ناتوانم آخر من شوینی یاری زانکانم ری خستوا آیا ناتوانی شوینی که بگوارین ها کابتن شاهو اما زور سخته ببوره ناتوانم براستی من داوی لیه بردن اکم که داوی کم رد مکو کابتن شاهو ها؟ تیگه ایشتم کابتن ناتوانی بریاره کدرت کیوا تیگه ایشتم کابتن تو حالا سب بریاره که خود مای براستی کابتنی چی بتوانه ها ها ها براستی تیپکتان زور به حسابید ببوونی کاپتنی چی آوا بتوانا هیز ناترسه لسه یاریزان پلینگه که بهمن پیشبینی اکم لحریکه بیانی دا سه برامبر بس فر بدوره به تیپی پلینگه کان ایوا چی آلین یاریزان کان با چی بیدنگه کاپتن چی روی داولی نوانتان؟ نه هیز روی نه یاوا رامی، هانی، زانا پاشکم اشتر اچین با مشق کردن چی؟ استا کاش کامتا نتوان گول من تو مار بکن تی باشا کابتن آماده یا کابتن، زور استاد شوتک گر این تو هر سه ماسوت مان کردوا. تو چون نزدی کام ماسوت مان کردوا، ها؟ اما هاتون مشق بکن لسر ریدانی گل. باشتر وای هول بین اگر نه آدورن لیارکه بیانی. من شما هول تو آن کانی خم ایم. دی با بر دوام بین. باشه. دی، بوتی وستاون. آماده. باشا هانی، مبارکی و امزار باشتره بی هی بابونی کپتن شاو، ما ترسین لسه یاری زانا پلینگ که چونکه کپتنه که تان زور بطانه بابا ما شکل کن بچین بولن بابا راسته و بچین با سیر کردن یان بیروکه هیچی جوانه دی بابروین بابروین بابروین آری چوه بگرین چوه بلا را گرین آری چطر ناوی آری مالا کل دابکات من باجی آریم کرد کسی و حالا دمنش نمتونی بدوی کهوم لوانه او آرزو نکر لگل ایمه دابید استاش اروین بو مالی آری سلاو آیا آری لما لوه یا چیتان لآری اوه تا بله امه بوی آری که بله زور پیوستیم پیتی آری تو چیت مسراتوا آیا نخوشی با چی روشانه نهید مشق من لگل دابگی ها آری نخیر لگل ایوان نهید من نهالم چیترم بیتن با تی پکا یالا دور کونه اولی را آیا اما راست آری بینی آری که دست پی اکاد آیا اما چی بکی آری استا لیره برون آری چیتر نهید با تی پکا ده برون واز ما لبینین دی تو با مستر چی آری آری خود تو پید گوتم تو پیم خوش دوی ای با چی استا قصه ناکی ببورن آرویم نمتوانم قصه باکم بشکینم هرگیز نتوانم لقصه دکتم آری اوه در سکانی خوی بخویند لحری توی پی باشت را ده برون دویلی را که جملی بگره ببوره کاتم نیه با قصه کردن لگالت نزانم چی روی داو کابتن نزانم کابیم بلین من دنیام آری دیگر ری تو لامان خم مخون دی بامش خورای نانه کن من بباشی انزام دین دی هاو ریا ایو همو تان آمدن چون انتی پی کرانی و دین بینی اگه کدو بنوا سلو ورن دی ورن بابروین مشق بکن دی دی اول ملو من دادن اوا هی دیلت خوشین تو بار سکتن شد و من کن من آمادم دی باشم خمخون بردوام ابین لمشق کردن دی کاپتن کاتیوانا هاتو بچین او مالوا مالی راست دکی شو دادی تو پکت شمان لی دیار نبید بابرون او مالو باشترا نخیر بردوام ابین لمشق کردن باشه کاپتن بردوام ابین لمشق کردن رامی دی با لمشق راهنان بردوام بین دی با ایماز مشق راهنان بکن دی ها ریان با مشق بکن باشا من امزار ابي توپكا بگرم سرماشق کردین؟ من زار زار برسیم بروانا کم کابتن تو پکا بطاری چی ببینی؟ کابتن! آماده با! بوشوتی رامی خوی حال ندن کپتن بس آز بینا باب روین که کپتن ما بس نمشه کردن کپتن بخصا نکی ها من جمله یا من جمله یا جمله دنجی توپکه یا رامی تانی زرزور شد بوهر لعب کن آمادم دی آمادم دنجی توپی ما بس تیه کپتن ها ایم آماده ای کورکم همه یاری تو پیپ کن باوکا نمه یه لطی بگو برام چی؟ رازیم اگر لنا و راستی یاری بکم کبت شاو دیگه چی زار باشی بودانم او راست اکد باوکا آری کورم امه یه بی باشترین یرزان لطی بکایا ازانم هیوه و آوه تیچی پرو پوچا با باوک اما یاد لحیل هرشبار یاری بکید، نوکل ناوراز من رازی نیم تو لحیل ناوراز یاری بکید آخر باو که جان من اما یاد گولم با تو مارکه کورکم ببید با گولکاری چی بناو بانگ لیتی پکا روشک دیت شانازی با تو دکم آری، کورم کابتن ای ابی آری با یارک بانی یاری بکاد ها؟ کپتین چی بکنی بو هریکا؟ یاری زنک من کما ها؟ نخیر همانا ایجواری پیپ کنی جیلا تو از زن اگر آری نیتی هریکا آتو هریکا اکیت هی جیلا ها؟ من هرگیز رازی نابیم اگر هاتو تو لشوینی سر چیز بی اوانا توانی زی آری بگری تو هم ای بگری هانی اما بسا اگر نا آری بریار ایت که ایدیان نا استاش اما اتینو مالوا اما هم هولیچ خو من این من دلنیام آری هر اگر تو بو یاری که بیانی ایده اول آری کردم. برو با مالوا. آری کردشم دزد خوینید. یاری من دالانی لذیقه خود جان آوا. لعنتی توی دشمنی مشکری من. براستی تازه زنیم و توپی پیت خوش وید بیام لیا بگره آری کرم بوستا چاوره که بوستا آری کرم راوستا چاورم که آری کرم چاورم که آری که بوله منم داری جای جوانا اوه کپتین اما باشترین ریگایا بم شوه یاری اکیم بو یاری اکی بیانی ها کپتین که اکم ریگا با آری که رتبه یاری من نگل که لیاری اکی بیانی که ارچونه کت به باشه با یاری بکا داری کرم سپاس دکم ماما جان نزیرتن خوشم با تو آری آری کابتن، تاکو ایستا رامی نه تو ها، ایم چی بکنیم با آری که؟ دلنیام رامی رویشتو با هینانی آری آری کراکم رامی بانکت اکاد لخواره وا چی بوا؟ بوچی نارویت کورکم آخر چی؟ باوکم تو تر لیلی برگری یاری کم نوگل ناوراست بو برا باوکم ناتوانی میوهات کت بین مدی نخیر دارشتر من یاری توپ پیناکم باوکا باشا یعنی تو ناگره تو بوچی پکاری ئێما چاوەڕێت دەکەین ئاری؟ ئاری، واز لە شوێنی یاریکردن بێنا. گرنگ ئەوەیە خۆت بسەلمێنی لە نێوی یاریگادا. باوکە. ئاری گەڕایەوە بۆ تیپەکە هاوڕێیان. تۆ دواکەوتی ئەی جێلە. ئەو ئاری. بژی بژی تیپی کاروان، بژی بژی کاپتن ژاهۆ، بژی بژی ئاری کوڕم، بژی بژی یاری زانە چاوەڕێ ترسەکان. بەینەوە بەرامبەر تیپی پڵنگەکان.